Kung ito na ang huling minuto sa mundo, mga segundo'y uubusin. Sa tabi mo kulang ang habang buhay sa atin. Bitin ang habang buhay sa akin. At kung ipipinta ko ang pag-ibig sa'yo, ito ay kulay na hindi pa nakita ng mata mo, tila magbibilang ng hangin. Balor may di kayang sukatin. Kahit lahat ay mawala na, handa akong masaktan. Kung kapalit ang may rason, ba't ako ginawa aking oksihina? Pag hindi na makahinga, kung ipahihiram ko ng isang araw ang mata ko, malalaman mong sapiro ang tingin ko sa'yo, ika'y hiyas para sa akin. Depekto'y di kayang hanapin. Di kailangan pag hindi na makahinga.